NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de VN-top in Canada over biodiversiteit is een akkoord bereikt over maatregelen om dier- en plantensoorten en ecosystemen wereldwijd te beschermen. Zo moet in 2030 zeker 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied zijn. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is herkozen als leider van zijn partij, het ANC. Ramaphosa ligt zwaar onder vuur. Zo zou hij op zijn boerderij zwart geld hebben verstopt. In Capelle aan de IJssel heeft een grote brand gewoed in een bedrijvencomplex. Mensen van het bedrijf waar die brand uitbrak bleven ongedeerd en zijn opgevangen in de buurt. En in Huissen bij Arnhem is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald uit het centrum. Bewoners van zo'n 80 woningen moesten hun huis uit. Inmiddels is het gebied in Huissen vrijgegeven. ANWB Verkeersinformatie. Files staan er op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg 7 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Kiev ligt opnieuw onder vuur vanochtend. Tientallen drones zochten hun doel. Een groot deel is uit de lucht geschoten, melden Oekraïnse autoriteiten. Sommigen hebben het over 15 drones, de anderen hebben het over 30, dan weer 35. Wie moet je nou geloven? Op de dag dat Vladimir Poetin op bezoek gaat bij zijn buurman en bondgenoot Lukashenko van Wit-Rusland. Ongetwijfeld om te praten over de voortgang van de oorlog en de verdere stationering van Russische militairen. Op dag 299 van de oorlog, eind deze week, 10 maanden bezig. Hans-Jaap Melissen is net terug uit Oekraïne, waar hij de afgelopen weken voor de 6e keer dit jaar verslag deed van de oorlog. In de kou, vaak zonder stroom, want de Russen hebben de laatste tijd nogal wat aanvallen gericht op de vitale infrastructuur. Stroom, water, warmte. De oorlog wordt grimmiger en grimmiger. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Met welk gevoel liet jij Oekraïne achter je en de Oekraïners richting kerst toen je gisteravond terugvloog? Met het gevoel dat ik er sowieso snel weer terug ben. Omdat er veel blijft gebeuren. En je ziet dat die druk toeneemt nog steeds. Dat er nog steeds veel aanvallen komen die ook wel weer onderschept worden. Maar ik denk dat Poetin zoekt naar een succes. En dat lukt nog steeds niet. Maar nee. Misschien lukt het via de buurman. Ja, Lukashenko dus in dit geval. Daar gaan we zo meteen wel over praten. Kerst, is dat überhaupt nog een gedachte die post heeft gevast in Kiev? Ik zag ergens in de regio daar ook kerstbomen. Ja, in Bucha. In Bucha. Een enorme slachting heeft plaatsgevonden. Zeker, helemaal in het begin van de oorlog ook. Ja. Veel raketten zijn daar toen neergekomen. Ja, en vooral mensen gewoon geëxecuteerd door de troepen die daar zaten tijdens de bezetting. Daar is een discussie geweest. Zetten we daar een grote boom neer? En dat hebben de bewoners mogen mee beslissen. En die hebben ja gezegd. En mensen proberen wel voorzichtig kerst te vieren met hun familie. Op de 25e, terwijl de orthodoxe kerk geloof ik 7 januari voorschrijft. Ja, maar dat is een beetje gekoppeld eigenlijk aan de Russische kerk, de orthodoxe kerk. En daar probeert de Oekraïnse orthodoxe kerk steeds meer afstand van te nemen. Want de patriarch in Moskou staat achter de steunpilaar van Poetin. Ja, exact. Ja. Met andere woorden, ook dat is een daad van verzet, zal ik maar zeggen. Maar dan langs de religieuze lijnen. Langs de religieuze lijnen proberen ze ook zichzelf los te koppelen van het land dat hen zo veel naars heeft aangedaan dit jaar. Juist. Hoe is het met je lichaamstemperatuur inmiddels? Wat zei je? Met mijn lichaamstemperatuur? Ja. Ik heb het redelijk op orde vaak wel met spullen sowieso die ik bij me heb om me warm te houden. Ja. Maar het is af en toe flink koud geweest. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even te beginnen met dat bericht van vanochtend. Wij lezen verschillende aantallen van drones. Ja. 15, 30, 35. Volgens sommige berichten zijn er dan 30 uit de lucht geschoten. Dat kan al niet als het er 15 zijn. Nee. Geloof jij alles wat de Oekraïners zeggen? Zeker niet. Nee, het is oorlog en dan horen beide partijen eigenlijk onzin te verkopen. Zo gaat het al jaren. Ja. En dat gebeurt hier denk ik ook bij de vorige aanval, de 16e geloof ik, toen. Toen werden van de 70 raketten, dat werd al door de Oekraïne gemeld, waren er 60 onderschept. Alleen, ik wist al van inslagen op verschillende plekken. En toen kreeg ik van bekenden van mij uit Zaporizhia beelden ook, maar ook de berichten dat zij 15 inslagen hadden geteld. Nou, dat kan al niet als je van de 70 en 60 onderschept. Dus nee, natuurlijk, dat wordt overdreven. Er worden verkeerde getallen verkocht. Het is oorlog en propaganda dus. Hoe weet jij dan wat waar is? Nou, ik weet wel vaak wat niet waar is ook. Ik kan niet zeggen hoeveel exact het dan zijn. Maar als zij zeggen van, er zijn er maar 10 ingeslagen. En ik krijg van bekenden met bewijsmateriaal erbij. Dat alleen daar al veel meer zijn ingeslagen in één plaats. Dan weet je dat, in ieder geval dat het aantal niet klopt. Ja. Van de overheid. Nou ja, de autoriteiten spreken ook vandaag weer van een enorme aanval. Een van de grootste, las ik ergens. Toen dacht ik, ja, als je dat vergelijkt met het begin van de oorlog, toen er echt een soort bommentapijt op die stad werd afgestuurd, dan kan dat toch niet een van de grootste zijn? Ja, er wordt natuurlijk op de trom geslagen, zeg maar. Je moet die aandacht voor die oorlog blijven houden. Dat is een onderdeel van propaganda altijd. En ook voor het moraal van de mensen. Voor het moraal van de mensen. En ook moet je altijd je successen overdrijven om de mensen in lijn te houden met die oorlog. Ja. Dat zie je altijd gebeuren. Alleen dan moet je als journalist altijd ook voorzichtig in zijn. Ik gebruik ook wel eens een verkeerd woord op Twitter. Hè, dan schrijf ik zijn. Hè, dan citeer je eigenlijk de overheid. Zonder dat je niet zo heel veel kwijt in zo'n bericht. Maar dan moet er eigenlijk zouden staan. Zouden. Of je kunt ook je twijfels ook altijd uiten. Van wij horen dit alleen maar van de overheid. Ja. Zelfs met dode aantallen, waar ik een beetje bekend ben, dat ik dat vaak probeer te corrigeren. Of in ieder geval kan laten zien dat overheden daar schromelijk in overdrijven. En dat doet Oekraïne natuurlijk ook. Ja, geef eens een voorbeeld. Nou ja, op verschillende plekken denk ik. Ik denk dat er zijn de meest waanzinnige getallen over Mariupol geroepen in het begin van de oorlog. En ook later nog wel, tot 20.000, 60.000 doden. Nou, ik denk dat het om zulke aantallen was gegaan bijvoorbeeld. Dan had je dan, want mensen hebben nog steeds mobiele telefoons met camera. Dan had je wel op veel grotere schaal daar lichamen bij elkaar gezien. En natuurlijk zijn daar heel veel doden gevallen. Vast duizenden. Alleen, het is ook altijd apart als mensen zeg maar, die daar niet zijn, met exacte getallen komen. Dan moet je ook altijd heel erg op je tellen gaan letten. Ja. Want dat wordt niet exact geteld. Nee. Maar goed, dat is allemaal natuurlijk ook voor de eigen oorlogspropaganda, om het moreel van de mensen hoog te houden. We hadden het er net over. Hoe staat het eigenlijk met dat moreel? Ja, dat is, als je mensen spreekt, dan zijn ze strijdbaar. En dan vinden ze dat ze best al dat ongemak, hè, want het is soms ook meer dan ongemak, hè, want als je verwarming uitgaat, je met zieke mensen thuis, kan het ook op een andere manier verkeerd met je aflopen. Hè. Indirecte doden van deze oorlog. Net zoals als je doden. Er zijn meer verkeersongelukken in Kiev met mensen die gewoon in donkere straat oversteken. Ik heb al bijna, of mijn chauffeur dan, 2 mensen aangereden. Omdat het zo donker is op straat. Op andere plekken soms ook. Dus er zijn indirecte gevolgen van al dit soort toestanden ook. Maar wat mij opvalt is vaak, vanaf het begin van de oorlog heb ik met mensen gepraat ook over van, ja, elke oorlog eindigt op een dag. Meestal met onderhandelingen. Meestal met gesprekken. En dan moet er ook altijd wel water bij de wijn gedaan worden. Niet altijd natuurlijk. Daarvan zegt Zelensky, dat gaan we niet doen. Wij stoppen pas als we de Krim terug hebben. Ja. Dat is ook denk ik deel van wat je doet om aandacht te blijven houden voor jouw strijd. Ja, maar heeft hij daar nog steun voor bij zijn eigen bevolking? Want als energiecentrales worden gebombardeerd, water ingewikkeld wordt, stroom, warmte. Ik zei het in het begin van deze uitzending al. Hoe lang houdt een bevolking dat dan vol? Kijk, ik kan natuurlijk geen representatieve steekproef doen. Maar ik spreek dus wel met mensen en het valt mij altijd op als je langer met ze doorpraat, dat toch wel weer veel mensen terugkomen bij het idee wat ook in het begin van de oorlog eigenlijk bij Zelensky bestond, dat je ook zou kunnen teruggaan naar 23 februari, de dag voor de oorlog, om daar maar eens eerst naar terug te gaan. En toen had Rusland ook al een stuk, Donbass natuurlijk in handen, het oosten. Krim, eigenlijk al jaren. Hè, natuurlijk eigenlijk jarenlang, we hebben dat bijna allemaal internationaal wel met sancties dan maar normaal gevonden bijna. Hè. En als je dan zeg maar met ze praat over van, ja, wil je eindeloos onder een rakettenregen blijven liggen met alle toestanden van dien. Of toch een compromis ergens waarbij je misschien de Krim krijgt. Dan spreek ik mensen die dat dan tegen mij zachtjes durven te zeggen. Snap je? Dus dat hoor je niet te zeggen. Ik weet niet of dat invloed heeft. Ik weet niet wat Zelensky denkt. Ik kan ook zeker niet in het hoofd van Poetin kijken. Maar dat valt mij dan wel op. Dat mensen dat zeggen. Maar ja, ik zeg het niet representatief misschien. En wordt dat sentiment groter nu het daar stervens koud is? De oorlog in een soort padstelling is beland, in ieder geval voor de wintermaanden. Nou, ik denk dat wel Poetin dat hoopt, dat het sentiment groter wordt. Maar ik weet niet of dat sentiment dus ook voldoende is. Kijk, er kunnen een paar mensen tegen mij zeggen, maar als zeg maar, de regering daar helemaal niet van wil weten en je kunt genoeg mensen mobiliseren om die strijd te blijven voeren. dan heeft dat verder geen impact. Dat sommige mensen het niet willen, bijvoorbeeld. Nee, je bent op verschillende plekken geweest in dat land. Ja. Standplaats Kiev altijd, maar daar vandaan reizend ook. Ook naar Gerson bijvoorbeeld. Ja, zelfs niet eens altijd Kiev. Hoor. Ik heb het ook wel eens juist... toen Kiev op een gegeven moment een beetje saai aan het worden was... was al vrij gauw eigenlijk na de oorlog. En dan ga ik naar andere plaatsen. Ik ben heel veel vanuit Kharkiv geopereerd ook. Ja. Alleen nu kwam, omdat Kiev toch weer een grotere rol is gaan spelen... dat toch weer meer bestookt werd op een gegeven moment. Zeker vanaf oktober. Ja. Ja, dat doe ik Kiev ook weer opnieuw vaker aan. Ja. Ja. We hebben de afgelopen weken een soort opmars kunnen waarnemen... van de Oekraïnse strijdkrachten. Ja. Maar dat lijkt nu ook tot een soort padstelling te zijn gekomen. Ik bedoel, terreinwinst is er niet of nauwelijks meer, toch? Ja. Ik lees ook berichten dat de Russen zich weer aan het hergroeperen zijn... onder hun nieuwe commandant. Daarbij ook de berichten dat hij misschien juist daarom wel... Gerson heeft opgegeven. Ja. Nee, natuurlijk. De Russen gingen er sowieso met een staart tussen de benen weg bij Kiev. Ja. Uiteindelijk in het oosten veel terrein gewonnen. Gerson, dat natuurlijk toch een beetje aan de verkeerde kant van de rivier lag voor de Russen. Dat kun je heel moeilijk vasthouden als je aanvoerlijnen werden gebombardeerd. Dus ze zitten nu aan die overkant van de rivier. En ik was in Gerson. Vanaf die overkant schieten ze steeds raketten af. Dus dan win je wel. Ze hebben even de euforie gehad van de Oekraïners, wij hebben Gerson terug. Maar je hebt Gerson wel terug, met 80% van de inwoners niet terug. Want die durven niet terug, want al die raketten blijven steeds komen. Die stad blijft dus onder vuur liggen? Ja, blijft onder vuur liggen. Dus en gaan steeds het is te kort door de bocht om te zeggen dat Oekraïne Gerson heeft heroverd. Ja, dat is ook eigenlijk te kort door de bocht. Dat ze zitten daar wel, maar je wordt... Maar dan zou je hetzelfde kunnen zeggen ook over Kiev... Zolang jij binnen bereik blijft liggen... en dat probeer ik ook met mensen te bespreken... want ze zeggen vaak, los van die paar die dan stiekem durven tegen te zeggen... van ja, misschien moeten we toch wel iets anders als oplossing vinden... zeggen heel veel mensen van nee, we moeten net zo lang doorgaan... tot die Russen verdreven zijn uit het land. En vind ik trouwens heel legitiem, maar ja, dat zal toch uiteindelijk... zelfs als zij helemaal terug zitten in hun eigen land... Als je geen akkoord hebt met ze dat ze het niet meer blijven schieten... dan kunnen ze vanuit daar blijven schieten. En dan moet je hopen dat je heel goede luchtverdediging hebt. Nou, die halen nooit al die raketten neer. Dat blijkt ook nu trouwens. Hoewel ze Patriots krijgen van de Amerikanen nu. Ja, maar dan mag je heel wat systemen neer gaan zetten. Het is een enorm groot land. Wil je alles, denk ik, te pakken krijgen, hoor. Ja. Eer je dan zeg maar een normaal land terug hebt... waarbij het vliegveld van Kiev bijvoorbeeld weer open gaat... en de mensen gewoon op vakantie kunnen... nee, dan blijf je altijd een land onder vuur. Dus dat is natuurlijk toch een scenario... wat in de toekomst... er zal uiteindelijk gepraat moeten worden. Hoe is het dagelijks leven daar nu? Nou, het aparte is dat... dat mensen natuurlijk ook wel altijd denken... ook als ik er zit, van ja, hoe leef je dan daar... Kiev leven mensen natuurlijk in wezen gewoon door. Ook tijdens aanvallen. Mensen weten nu een beetje waar het ongeveer komt. Het centrum en in de buurt van energiecentrales. Als je daar woont, ga je eerder de schuilkelder in... dan als je in het westen van de stad zit. Ik heb een hotel vaak als ik er zit in het westen. Ja. Nou, ik ga soms wel eens, als het alarm gaat... naar de begane grond ben ik wel eens in het restaurant gaan zitten. Maar om dan naar die kelder weer te gaan, daar ga ik al heel lang niet heen. Dat doen de meeste mensen niet meer... Want ja, wat is de kans? Het verdicht zich allemaal. Als je hier op afstand zit, denk je... oh ja, Kiev, er zit iemand die ik ken of zo. En hoe zal het met hem gaan? Maar ja, die stad is mega groot. Ja, maar goed, we lezen, zien berichten ook van jouw hand. Van mensen die zich bij het fornuis nog af en toe... als er gas is of elektriciteit is, opwarmen. Nee, natuurlijk, het ongemak is groot. En het is niet leuk natuurlijk. En de angst is ook groot, hoor. Ik bedoel, zeker bij mensen die meer in het centrum wonen. Ik was bij mensen thuis toen er ineens een stuk brok ijs viel van hun dakgoot af eigenlijk. Met een soort klap. En ze schrokken meteen. Je ziet dat mensen dan toch bang zijn voor dat soort geluiden. Ja. Ook als het dus niks is. Ja. Want ja, het is een soort loterij natuurlijk. Van waar komt die raket neer? Ja. Nou goed, op Twitter zei je ook dat je zelf in het donker zat in dat hotel. Zeker, nee, ik zat in het donker. Maar ik moet eigenlijk wel een beetje... Mijn eigen ongemak moet ik lachen. Ja. Want ja, ik kan, jij kan niet je kan weg wanneer je wil. Ja, ik kan weg wanneer ik heb geld zat. Ik kan doen. Nee, dat gaat niet om mijn ongemak. Het was meer dat ik toen net voor het dilemma zat. Dat ik moest mijn spullen naar beneden. Ik heb heel zware bagage met een stomkogel in het vest. En ik dacht, oh nee, dat 9 verdiepingen omlaag. En dan moet je het eigenlijk 2 keer doen. Nou ja, enfin. Dus het was meer... Een soort ironische tweet. Er staan ook tenten overal in Nederland. Ja. Waar mensen dus zich kunnen opwarmen en hun telefoons kunnen opladen... waar dan wel stroom is. Zeker, ja. Beschrijf zo'n tent is? Ja, ik was in eentje in Butsja. Die staat vlak bij de kerstboom trouwens. Dan zitten daar, dan kom je binnen. En dan zitten daar een lange tafel om mensen aan een laptop te werken bijvoorbeeld. Want mensen willen ook thuis werken. En dat lukt dan natuurlijk niet altijd. Kinderen op een rijtje. Games te spelen op hun telefoon. Mensen die gewoon een beetje warm aan het worden zijn. Het viel me op dat heel veel mensen met een skibroek aanliepen. Sowieso valt me dat op. Ik heb zo'n ding ook bij me. Een vrouw vertelde ook, als het -3 is, en dat was het toen ongeveer, dan is bij ons in het appartement 10, 12 graden bijvoorbeeld. Kijk, we vinden het soms hier, zetten we de kachel lager, hè, vanwege de kosten. Maar 10, 12 graden, ik weet niet hoeveel mensen dat hier doen. Maar daar ben je eraan overgeleverd vaak. Of dan is er even een paar uur wel verwarming of elektriciteit. Dat gaat soms samen, hè? Dat is soms dezelfde bron. Ja. Dus je ziet die mensen daarmee leven. En daar trouwens vond ik enorm veel mensen enorm weerbaar ook, hoor. En ook daar viel mij op, maar daar komen we denk ik ook nog op, dat mensen in Butsja, eigenlijk iedereen die ik sprak, op één iemand na volgens mij, en ik heb veel mensen nog gesproken daar, allemaal bang waren dat die Russen weer opnieuw kwamen. Dat kwam natuurlijk ook omdat de Oekraïense regering dat gezegd. Goed bruggetje naar inderdaad de volgende vraag. Want Poetin heeft aangekondigd een belangrijke mededeling te zullen doen. Deze week als hij de Defensieraad, geloof ik, voorzit. En we horen overal, of lezen overal, toch een zekere angst voor een nieuwe invasie of een nieuw offensief, juist in de wintermaanden. Ja. Wat heb jij daarvan begrepen? Nou, de angst van die mensen krijg ik dan mee. Die dat geloofwaardig vinden dat hij dat weer zou kunnen gaan doen. Of dat ook echt gaat gebeuren, laten we maar voorzichtig zijn. Daar ga ik niks over voorspellen. Het kan ook onderdeel zijn van de tactiek om de Oekraïners bezig te houden bij die grens daar. Ver van het andere front, waar de echte frontlinie nu loopt. Nou ja, hij is op dit moment, Poetin, bezig met een gesprek in Belarus, in Wit-Rusland, met Lukashenko. Daar heeft hij veel militairen gestationeerd. Er komen er waarschijnlijk meer aan, lezen we. Ja. De betekenis daarvan is niet altijd even makkelijk te duiden. Want er zijn ook deskundigen die zeggen, dat doet hij om Belarus in zijn eigen invloedssferen te houden en te voorkomen dat land afdrijft, zou ik maar zeggen. En het kan van alles bij elkaar zijn ook. Hè? Dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Dat land is natuurlijk al een soort marionettenstaat. Ja. Van Rusland aan het worden. Misschien bijna een soort troostfinale straks. Als het Oekraïne niet lukt, dan heeft hij misschien wel nog Wit-Rusland met het grote Russische Rijk getrokken. Ja. Dus er kunnen meer dingen spelen, denk ik. Ja. Maar, en wat ook natuurlijk kan, is dat als Rusland zou natuurlijk meer kunnen doen dan alleen dreigend aan die grens staan, maar minder kunnen doen dan naar Kiev gaan, maar dan ergens iets ertussenin, dat je gewoon zegt van, nou, we gaan eens even wat grensdorpen gewoon innemen, proberen in te nemen dan. Hè. Dat zou al zoveel toestanden geven, zonder dat je ze weer heel kwetsbaar naar Butsja bijvoorbeeld rijdt. Dan moet je toch wel wat verder zakken. We weten van die vorige keer dat hen heel kwetsbaar maakte met die aanvoerlijn. Ja. Dus je zou dus iets daartussenin kunnen doen. Maar ze hebben een nieuwe commandant. Ja. Ja, een nieuwe bevelhebber. Die wil zich laten zien, die wil met een succes komen. Ja, is die man die nogal heeft huis gehouden in Syrië. Ja, en ik weet heel goed van zelf. Want daar ben je ook vaak geweest. Ja. Ja, ik weet heel goed hoe dat daar gegaan is. Of nog gaat eigenlijk. Hè, natuurlijk. Ja. Daar horen we allemaal veel te weinig over, vind ik zelfs. Maar daar ben ik, is een beetje mijn vergeten oorlog aan het worden. Nee, natuurlijk. Dat is zo. Aan de andere kant, ik ben heel voorzichtig met voorspellen. Ja. Hoewel ik wel vorig jaar, of begin dit jaar wel, voorspelde dat de oorlog wel zou beginnen, wat heel veel mensen niet dachten. Mm-hmm. Of ze zo dom zijn. Ik denk toch dat het heel dom zou zijn om die hele stunt bij Kiev, om het maar zo te noemen, nog een keer te doen. Hè. Dat is toch een beetje aan dezelfde steen je hoofd stoten, denk ik. Ik denk dat er weer een ellende voor de Russen zal worden. Maar misschien denkt Poetin daar anders over en staat hij toch te ver van de werkelijkheid af op dit moment? Nou ja, goed, dat weten we niet. We kunnen niet in Smans hoofd kijken. Nee, laten we dat niet doen. Wat we wel kunnen is een beschrijving geven van hoe dat land in de afgelopen 10 maanden is veranderd. Want jij was er vlak na het begin. Ja, ik ben er 24 daar aangekomen. Exact, op de dag dus dat het begon. Hè? Ja. Dus 's ochtends begon dat met die raketaanval. Ja. Hoe heb je dat land zien veranderen, behalve dat er natuurlijk heel veel niet meer overeind staat? Ja, de schade is natuurlijk inderdaad sowieso enorm. Al die gebieden die dan weer terug veroverd worden, daar verover je ook puinhopen terug. Wel, Gerson viel mee, want dat is toch omdat ze die aanvoerlijnen hadden afgeknepen eigenlijk. Hè. Dan kun je makkelijker een stad zonder al te veel schade. De schade ontstaat juist nu, omdat die Russen raketten opschieten. Hoe heb ik het zien veranderen? Het is natuurlijk... Het is gegaan van enorme optimisme aan de ene kant. Toen de Russen vertrokken bij Kiev. Van kijk eens, dit gaan wij gewoon redden allemaal. Ja. En nog steeds denken heel veel mensen dat. Maar ik voel ook nog steeds wel, waar ik net ook al erg over sprak, dat daar ook wel grote aarzelingen zijn of ze dat gaan redden. Die ze niet heel erg openbaar dus uitspreken eigenlijk. Maar waarbij ze ook bang zijn dat de westerse steun misschien op een gegeven moment minder gaat worden. Omdat wij dan hier een hoge energierekening hebben. Ja, in wezen wel. Of dat op een gegeven moment de wapenvoorraden leeg zijn. Of dat het Amerikaanse congres zegt, nu is het wel even welletjes met wat wij daar leveren. Ja. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk wat ik net ook zei. Poetin hoopt natuurlijk op verdeeldheid in het Westen. Volgens mij was Napoleon het altijd al. Hè, die zei van, als ik dan een vijand heb, dan heb ik graag een hele groep vijanden bij elkaar. Want die hebben meteen op dag twee ruzie. Ja, dat zijn analisten die zeggen, hij heeft de tijd aan zijn kant. Ja, nou, op een bepaalde manier, ik denk dat Poetin wel zo denkt, vermoedelijk, dat hij... toch denkt van ja, ik kan het gewoon zo lang mogelijk proberen. En ook al jaag ik dan honderdduizenden dienstplichtigen nu ook, hè, natuurlijk, de dood in. Dat hij dat niet voelt. Ik denk niet dat het een man is die 's nachts wakker ligt van de. Als je ziet wat hij tegen soldatenmoeders in Rusland heeft gezegd. Ja. Hè, van ja, het is uw zoon is tenminste niet aan de drugs gestorven of zo, van de alcohol. Alcoholvergiftiging is een vrij normale dood in bepaalde. In het oosten soms. Ook soms. Maar als je dat uit je mond weet te krijgen in een gesprek met een moeder die haar zoon verloren heeft, dat zegt wel iets over wellicht wel gewetenloze van zo'n deze man natuurlijk. Ja, maar de vraag is wat dat met Oekraïne zelf doet. Kijk, daar leiden ze ook verliezen. Ja, natuurlijk. Enorme verliezen. Die krijgsmacht moet ook op de been blijven. Naarmate die oorlog langer duurt. Kijk, de Russen hebben natuurlijk een veel groter potentieel aan soldaten. Als je alles en iedereen zou oproepen. Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment is dat in Oekraïne natuurlijk ook. Ik heb ook gedacht in het begin, toen ik in Kiev zat. Ik hou wel rekening met dat die troepen zo meteen voor mijn hotel staan. Ja. En blijf ik dan, naast ze staan, blijf Russische ik troepen bedoel je? Russische troepen, ja. Wij dachten dat, ze hebben zo'n op papier een enorme overmacht. Aan de andere kant weten we ook uit de recente New York Times reconstructie. Is het ook wel deels een papieren leger geweest, waar aan corruptie veel geld verdween, in plaats van dat er materieel kwam. Ja. Wat doet het met de Oekraïners? Ja, ik vind het heel moeilijk om voor heel Oekraïne te spreken. Wat doet het met ze? Natuurlijk, maar ze lijken heel strijdbaar nog steeds. Ja. Maar ja, ik probeer na te gaan bij jou, omdat je daar verschillende keren op de grond bent geweest, met veel mensen hebt gesproken, namelijk over het beeld dat Kiev ons voorhoudt. En wat wij ook in de westerse media vaak teruglezen, namelijk een enorme veerkrachtige bevolking, zeer gemotiveerd om die Russen te verslaan. Of dat beeld nog steeds zo uniform is? Nou, ze zijn heel gemotiveerd, denk ik, om de Russen te verslaan. Maar ze zijn ook nerveus over de steun, of die wel aanblijft. En of het inderdaad ook niet te veel levens aan eigen kant kost. Of ze dat kunnen volhouden. Mm-hmm. Als je de hele tijd maar... Bij Bachmut bijvoorbeeld in het oosten ben ik ben nu niet in die hoek geweest. Wellicht de volgende keer weer. Daar, dat noemen ze meat grinder in het Engels, geloof ik. Hè? Aan beide kanten wordt daar enorme verliezen geleden. Ja, ik heb gehaktmolen. Gehaktmolen, dat. Ja. Ik sprak in Kiev een vrouwelijke Oekraïense soldaat. Ja. Die even op adem mocht komen. En ik schrok van haar toestand, zeg maar. Zij was echt een getraumatiseerde vrouw. Die tegen mij. Want ik sprak met mijn tolk net over Bachmut, wanneer gaan we daar naartoe? Ik had al besloten dat niet deze reis te doen. Zij hoorde het gesprek. Ze draaide zich om en zei: Bachmut, daar moet je niet naartoe gaan. Echt niet doen. En ze moest huilen. En toen ik vroeg van ja, hoeveel verliezen leiden jullie aan eigen kant? Dan kwam zij niet goed uit de woorden. Wilden ze daar eigenlijk niet over praten. Of kon er eigenlijk niet over praten. Dus dan weet je wel dat daar aan die kant enorm moet zijn. Dat er enorme verliezen. En dat weten we ook wel. Zelensky heeft op een gegeven moment toegegeven. Ook daar is natuurlijk altijd de vraag, klopt het dan wat hij dan verder zegt? Dat er een periode is geweest sowieso met een paar honderd doden per dag in dat oostelijke offensief, wat ze toen ook deden. Ja, er wonen heel veel mensen in Oekraïne. Maar je kunt ook steeds... En er zijn heel veel mensen klaar, hè? Die staan klaar om te gaan vechten. En willen dat ook. Ja. En zijn daar absoluut van overtuigd dat ze dat moeten doen. Verdedigen van hun land. Ze willen absoluut niet onder Russisch juk leven. Ja, alleen, ik weet dus niet goed waar dat breekpunt ligt. En dat doen ze trouwens ook heel goed eigenlijk. Of heel slecht voor de journalistiek. De overheid houdt de journalisten weg bij serieuze frontlinies waar serieus wordt gevochten. Heeft iemand ergens beelden gezien dat Oekraïnse militairen aan het vechten waren waarbij heel veel slachtoffers vielen? Nee. Nee. Nou ja, kijk, als je denkt aan... Ik ben bij allerlei offensieven geweest in mijn leven. Als je kijkt in Irak bijvoorbeeld, ja, dat is niet zo moeilijk om bij... mensen liet je heel gauw toe. Ja. En dan zag je ook wel dingen gebeuren. Dan zag je de lichamen van het front komen. Ja. Dus we hebben helemaal niet zo goed zicht hoe zwaar die verliezen zijn. Je ziet ook wel heel veel begraafplaatsen gevuld worden met allemaal graven met de nationale vlag erbij. Ja. Dus hoe het gaat met de voorraden. Logisch dat Zelensky ze niet in zijn kaart laat kijken. Natuurlijk. Nee, ja. Propaganda. Ja. De PR-machine is onderdeel van de oorlogsmachinerie ook natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nu staat kerst voor de deur. Je bent hier. Ga je ook weer binnen afzienbare tijd terug? Oh, zeker. Ik ga altijd een beetje met pijn in mijn been. Ik ben altijd graag thuis, hoor. Ik heb een vrouw en een kind. En we gaan kerst vieren. We gaan nog even op vakantie. Naar Schotland, waar ik ook weer een Oekraïne die ik ken, Oekraïense ga ontmoeten. Een bekende vanuit het begin van de oorlog. Maar natuurlijk, ja, ik zal deze oorlog blijven volgen. Ik wil eigenlijk ook wel weer, wat was mijn nieuwjaarsgedachte, dat ik ook nog wel weer terug wil naar andere gebieden. Ja. Dan alleen maar Oekraïne doen. Allemaal voor 2023. Dankjewel voor je komst. Hier, de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig is. Ja, ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felida was een oude vrouw. Laat me dan maar dat verhaaltje even zeggen. Felida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open.